Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Vi tager hul på en ny måned, der på mange måder lægger op til en særdeles interessant tid i markedet. For nok er vi godt og vel forbi regnskabssæsonen, men verdens investorer, de vil garanteret stadig holde skarpt øje med den bebudede told på kinesiske varer, med centralbankmøder i både den europæiske og den amerikanske centralbank. Og så er der selvfølgelig også en række selskabsrelevante begivenheder, der vil fange markedernes opmærksomhed. Her de næste 10 minutter, der ser vi på noget af det, der kommer til at præge markederne i næste uge, altså uge 36. Jeg er Bodil Gansel, jeg er inviteret Lars Persson med i studiet. Velkommen til, Persson. Tak skal du have. Vi ligger sådan lidt stille fra land til uge 36, her Persson, med Labor Day i USA på mandag. Men hvad er det altså for en periode, vi går ind i sådan her hen af efterårstid? Jamen, nu er vi jo i nøgletallenes vold igen, kan man sige. Og alt det andet, som har rusket meget rundt i os, det er ligesom om regnskaberne, selvom der var en fin uge eller fine måned, så har det hele tiden været den politiske agenda, der har spejlet igennem, og vi kan jo også se på nogle af de regnskaber, der er kommet, at nogle af selskaberne har det svært ved den her handelsbarriere, der er begyndt at ramme ind forskellige steder. Forskellige komponenter koster noget mere, og så videre. Så ja, det er sådan lidt rodet periode, vi har været igennem, og det bliver nok lige så rodet den næste måned, tænker jeg. Og det bliver altså så sikkert også en periode, hvor I kommer til at holde ekstra godt øje med de makrotal, der kommer ud. Vi får en hel del PMI-tal her i næste uge, og så kommer der en ADP jobrapport og non-farm payrolls, et af de her meget vigtige nøgletal, som markederne holder øje med i relation til, om de forventer, at centralbankerne kommer til at gøre noget, altså om renterne kommer endnu længere ned, eller vi skal måske vente her et stykke tid. Lars Persson, hvad tænker du om de her nøgletal? Er der noget, der påvirker, hvordan du ser på markederne? Altså ikke på den korte bane. Altså, jeg synes faktisk, de er overrasket. Der har været et enkelt bløb, men det er nu også nogle gange sådan nogle små udsving, hvis man virkelig sådan egentlig kigger overordnet på det, så er det gået sådan stabilt den rigtige retning hele tiden med stor arbejdsstyrke i USA og arbejdsløsheden, der ikke rykker sig nævneværdigt i den forkerte retning osv. Så en enkelt måned skal man jo også passe på, at vi ikke sådan går i total selvsving. Vi har specielt i foråret, ser vi nogle gange, hvis det har været koldt forår, så kan det godt gøre, at de der kongen af nøgletal har det lidt svært ved at komme i gang, og det er nogle gange det markedet sådan kan tage forkert bestik af, fordi så kommer det bare endnu bedre næste gang. Så jeg synes lige, vi skal spise brød til at se en række dårlige nøgletal, før vi ligesom bliver rigtig nervøse. Altså i går så vi, at antallet af nye boliger, der bliver bygget, det stagnerer lidt, men altså det er jo sådan bare sæsonudsving en gang imellem, også fordi det har sikkert antageligvis været varmt i USA, så altså stakkels bygningsarbejdere, der har kravlet rundt i de her meget varme grader, effektiviteten er nok også en lille smule lavere, så lad os nu passe på, at vi ikke sådan hisser os alt for meget op over en enkelt måneds nøgletal, tænker jeg. Ja, særligt non-farm payrolls, det kan jo altså skyde både den ene og den anden vej, har vi set tidligere, så det skal man altså lige passe lidt på med, måske på den korte bane og lægge alt for meget i. Lars Persson, der er ikke så meget nyt fra de danske selskaber i næste uge, men der er dog et par regnskaber fra et par svenske selskaber. Hvad er det for nogen? Jamen, Setra, som er jo det her firma, som jeg et par gange har nævnt over de sidste mange år, fordi det har sådan en lidt sjov kombination af noget kommunikation, og de sælger til hospitalerne, de sælger udstyr, der kan ligesom overvåge personale eller patienterne, og sådan noget, også holde øje med kartoteker og sådan et helt administrativt system. Og så har de sådan noget kommunikation, altså kommunikationsudstyr, hvor man kan have kryptonerede linjer, sådan så der ikke er nogen, der kan lytte med på, hvad det er, man siger. Og det er jo ikke så mange virksomheder, man ser med så to forskellige ben. Men det er gået ret godt. Aktien er steget 100% i år, startede ned omkring 200 og ligger lige omkring 400 i dag. Og det bliver rigtig spændende at se, hvordan de klarer sig. Også fordi de har haft en stor ordrebeholdning, og det bliver spændende at se, om de kan blive ved med at holde fast i den her ordrebeholdning og blive ved med at få nye kunder. Men ikke desto mindre, så hele her politiske spil, og vi så jo, at Angela Merkel for nogle tidligere blevet aflyttet og så videre, så videre. Så der er jo behov for, at man nogle mennesker i hvert fald kan tale sammen, uden at der er nogen, der lige sidder og lytter med over skulderen. Så jeg tænker, at det er et stærkt område. Men igen, så er der så det hospitalsbenet, hvor at de er jo afhængige af, at de offentlige kasser stadigvæk er med til at betale, og i og med, at vi bliver ældre og ældre, så er der jo hele tiden den der, jamen, hvor er det, vi skal sætte ind henne, er det på, og der kan man jo godt stille sig selv det spørgsmål, er det de administrative systemer osv., eller er det, ja, ny medicin til patienter, som er dyrere, og så kan vores patienter leve længere, eller få et bedre liv, osv. Det er hele den her afvejning, så det bliver lidt spændende at følge i næste uge. Men Persson, hvis vi lige skal binde en sløjfe om den, så vil du samle den op rent teknisk. Er den stadigvæk interessant? Nu er den jo steget ret meget her i løbet af i år. Er der mere at komme efter i Cetra, svenske Cetra? Den er all time high nu, så jeg vil egentlig hellere bruge måske et setback i aktien, hvis der skulle komme. Det der vi oplevede, den var meget længere om at falde, hvis vi husker efteråret 18, hvor vi havde den der, det der setback all and all i markedet. Der gik meget lang tid, så et dårligere regnskab, eller et regnskab, hvor det ligesom ikke går helt som markedet forventer, det kan jo godt slå kraftigt i aktien, og så er det, man kan tage den med på sin kandidatbænk, og når den så vender rundt og finder måske noget fornyet kraft, jamen så kan man købe ind i den. Stikker den nu af på tirsdag med regnskabet, jamen så er det spørgsmålet, om man skal købe ind i den, ligesom man så med Ray Research, som jeg også har i min portefølje her i Millionærklubben, som jo kom og viste, at de havde en ordrefremgang på 80%, fordi at de nu skal blandt andet levere til inden for cannabisindustrien og levere til mindre klinikker deres Ray-search-system. Så der er virkelig boost på. Så der er det, man skal overveje, at man så skal tage med på den der rejse og håbe på, at raketten kan skyde endnu højere op. Så det er en afvejning af, hvad er det man for en investor? Tør man købe en aktie, der er steget 100% og er i en opadgående trend, eller tænker man, ej, det er for meget? Jeg vil bare sige, kigger historisk på det, så kan jeg huske, at Keops startede nede i kurs 4 og endte op i nogen af 40. Og hver gang, at aktien var steget, og den havde en pause, så sagde man, nu venter vi til, den falder tilbage, og så ved næste regnskab, så var det ligesom, så steg den endnu et nyk op. Så det er også nogle gange et valg, man må tage som investor. Tør man hoppe med på de her trende, der er opad, eller går man efter de der selskaber, der er banket nedad, som Svendsen nogle gange ligesom går og leder efter og siger, jamen, der er simpelthen noget bundfald her, der kommer noget, eller vil man hoppe op efter de der fugle, der bare flyver højere og højere, ikke? Et andet selskab, der kommer med regnskabstal i løbet af ugen, det er Claes Olsson. Herr Persson, de kommer på onsdag. Vi plejer vist at kalde dem sådan en pendant til Harald Nyborg, tror jeg. Hvad siger du om den? Jamen, der er sket en fantastisk udvikling, fordi at aktien har virkelig haft det svært gennem 17 og 18, hvor hele den her detailsalg, hvordan går det, de blev virkelig ramt af internettet. Folk valgte at købe ting på internettet i stedet for. Så der har vi ligesom, vi fandt en bund i 70-80, og seneste regnskab er faktisk en overraskelse, hvor det gik lidt fremad. Så det er ligesom om, at aktien er ved at komme lidt tilbage. Selvfølgelig med en pendant til, at man skal have noget mere salg på nettet, og man har en hård konkurrence der, men der er stadigvæk også nogen, der går i butikkerne og oser lidt, og i år har vi jo haft sådan en, hvis man kigger i hvert fald i Sverige, haft en mere normal sommer med lidt regn en gang imellem og sådan noget, og det gør jo, at folk går forbi store magasinerne eller indkøbscentrene, og så ryger der nok lige en lille ny blender eller et par nye stearinlys holder med ned i tasken, når man går forbi, eller et par nye puder til hængekøjen eller whatsoever. Så jeg glæder mig til at se regnskabet, fordi det er ligesom en indikation af, hvordan går det for svensk detailhandel, og hvordan agerer kunderne. Er de sådan, jamen der er nettet, men vi vil også en gang imellem lige ud og røre på varen, og så køber vi den sørme også selv, når vi nu står i butikken. Så det, man har altid brug for en blender mere. Det er det, ja. Lars Persson, der er også nyt fra den amerikanske detailhandel. Signet Jewelers er blandt andet nogle af dem, der kommer med regnskab. Det gør de på torsdag, en aktie, som vi holder øje med, særligt i forbindelse med Pandora. Og du er jo Pandora-aktionær, så skal du til bunds i det her regnskab, der altså lander torsdag fra Signet Jewelers? Jamen jeg vil da kigge ind på og høre nu. Nu havde vi jo Tiffany her i den her uge, der er gået, ligesom fortalt, at de regner med, at det skal være de sidste par måneder. Og kigger vi på Signet Jewelers, så lå den kurs 60 i december sidste år, og nu ligger den kurs 12 37 her torsdag, eller fredag eftermiddag. Så det er jo virkelig, altså, det er jo virkelig et derut, og ser man tilbage på den, der lå den i 90. Så der er jo sket noget inden for hele den her branche, og det er jo også det, Pandora oplever, at folk, jeg ved ikke, om de køber mindre, men hele det her sug efter alle de her billige smykker, det er ligesom stagneret, så det bliver lidt spændende at se, hvordan de også klarer sig. Det gør det, Lars Persson. Det kigger vi alle sammen på selvfølgelig i næste uge, hvor der altså også kommer trafiktal fra både Norwegian og fra SAS. Dem holder vi også øje med. Og så er der altså i slutningen af ugen et regnskab fra tankselskabet til Sarkos, som Lars Svendsen har. Jeg er sikker på, at vi også kommer omkring det i næste uge i Millionærklubben, hvor vi som altid sender alle hverdage mellem 9 og 10 på genhør der.